say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run. Darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love will miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Is het prachtig of is het prachtig? Lijkt me een goede vraag. Als je dit zo hoort van Jason Donovan. Hier in de late avond aan het begin van de show. Sealed with a kiss. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze mooie aflevering van de late avond. We gaan er een leuk uur van maken met heel veel prettige muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, dat zit wel goed. Maar we hebben natuurlijk naast muziek, zoals iedere avond, een mooie scala aan onderwerpen. Zometeen Jeroen van Gent. Ja, heeft u wel eens spijt, vroeg hij op straat. Nou, de antwoorden zijn best wel verrassend te noemen. Zometeen dus. Joop van der Hoor is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over Feyenoord. Ja. Ach, Feyenoord, Feyenoord. Wat doe je ons aan? Is zijn verzuchting. Je hoort het straks. We gaan trouwens praten met Leanne Selles. Zij is de directeur van Museum Vlaardingen. En wij vragen natuurlijk alles over haar werkkring. En waarom ze dat doet. Je hoort het straks. En we hebben ook nog een ander onderwerp, een laatste onderwerp. We gaan het hebben over ontmoetingen rond mensenrechten. Dat is ook altijd wel van belang. Dit dus en heel veel lekkere muziek in de late avond. If this is true, then what will I think? Will I stay, but rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, I would stay. Just like you. Yeah. I see it all, I'm sure, but do I know what?

Altijd mooi, hè? Céline Dion, of ze nou Frans zingt of Engels. Het is altijd goed. Le vol du linge. Als ik het goed zeg. Stiller's Wheel hoorde je ervoor met Late Again. Het is tijd voor de Column House van Joop van der Hoor. Hij heeft het over Feyenoord en komt het wel goed met die club. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Feyenoord supporter ben je niet voor je lol, maar wel voor je leven. Hoe oud is dit gezegde al? En hoe waar ook? Afgelopen zondag snoepte Heracles weer een puntje mee, maar Feyenoord verloor er twee. We, en voor de luisteraars, we staat tussen aanhalingstekens, we staan stevig op de 10e plaats. En als het zo doorgaat, stijgen we numeriek ook nog wel een paar plekken. Misschien staan we straks wel 12e of 13e. De kans daarop is groter dan dat we daadwerkelijk stijgen op de ranglijst en echt een paar plaatsen naar boven kruipen. Feyenoord, Feyenoord, wat is er aan de hand? Hoe komt het dat het zowel in als buiten het veld helemaal verkeerd gaat? Rotterdammers zouden zeggen, waar legt dat dan aan? Nou ben ik van de vier voetballende horen de minst getalenteerde. Zelfs mijn zusje Jolanda heeft een betere balbeheersing en mijn oudste broer Jan is met zijn 72 jaar sneller als dat ik ooit ben geweest. Broer Rinus is de allerbeste, vooral met zijn mond. Maar met zijn benen doet hij het ook niet verkeerd. Ik denk dat het daarom is dat ik me zo goed in de situatie van het huidige Feyenoord kan inleven en het waarom begrijp. Er zit gewoon niet meer in. Er spelen 11 getalenteerde jopies in de Kuip. En als je met mijn talent gezegend bent, ja, dan zit er gewoon niet meer in, hoe goed je ook je best doet. Ik heb medelijden met trainer Jaap Stam. De man staat langs de lijn te schreeuwen en vreet zijn eigen tamp op van ellende, waarmee hij veel weg heeft van de meeste vaders langs de lijn op een zaterdagmiddag bij VV Spijkenisse of op zondag bij de Meeuwenplaat. Je kan schreeuwen wat je wilt, maar als het er niet in zit, dan komt het er ook niet uit. Althans, dat zegt Johan Cruijff. Jaap Stam is het konijn dat de kerst niet haalt. Hij ligt al op de snijtafel en is nog 1 gelijkspel en 1 nederlaag verwijderd van de veelpartij die dan gaat plaatsvinden. Tenzij hij met Feyenoord doorgaat in de Europa League tegen het Zwitserse Young Boys en het Schotse Celtic. Maar zeg nou zelf, al zou je voor Ajax zijn en een schurft hebben aan de Rotterdammers, een 10e plek in de vaderlandse competitie is Feyenoord onwaardig. En als ze in Amsterdam nu met leedvermaak naar de 10e plek van Feyenoord kijken, dan kan ik daar nog mee inkomen. Maar zelfs in deze regio zijn er lieden die meesmuilen met 0-20. Ongehoord gewoon. Wegblijven in de Kuip is geen optie. Eigenlijk zouden we met z'n allen komende zondag mee naar de arena moeten gaan om ons clubje aan te moedigen. Maar ja, we mogen er niet in, hè? Zondag? Maar 3 dagen ervoor spelen ze zich in Zwitserland uit tegen Young Boys. Inderdaad, zondag al staat, met daarin nog een zware training te gaan, El Clasico voor de deur. Mooi, dan weten we op voorhand al wat de uitslag is. Oh ja? Is dat zo? Stel je voor dat Feyenoord in de arena van Ajax wint.

the only ones. She stands there and lets the tears flow, tears that she's been holding back so long. She wonders, where did all the loving go? The love they used to share when they were strong. She says, yes, I look a mess, but I don't love you any less. I thought you always thought enough of me to always be impressed. I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work my fingers to the bone. I'm no classy lady, but I'm all woman. This woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. He doesn't see her like he used to do. He's too wrapped up in working for his pay. He hasn't seen the pain he's put her through. Attention that he paid just vanished in the haze. He remembers how it used to be. When he used to say, you'll always be a lady, 'cause you're all woman. From Monday to Sunday, I love you much more than you know. You're a classy lady. Die Lisa Stansfield, ja. Ze is een vrouw van maandag tot en met zondag. Nou, dat is makkelijk, hè? Gelukkig maar. Tony Bennett hoorde je ervoor met I Left My Heart in San Francisco. Ja, dan gaat het wel een beetje tekeer zo nu en dan. Met aardbevingen en wateroverlast. Ja, nou ja, daar kun je je hart maar bij hebben. Een volgend onderwerp. We gaan het hebben over ontmoetingen rondom mensenrechten. Je hoort er meer over. In gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten met David de Beer. Hij heeft over half de wereld gezworven, denk ik. Maar hij geeft ook lezingen in de Vredesweek die net afgelopen is. Maar je hebt wat, welkom David. Ik zeg maar gewoon David, vind je wel goed geloof ik. Ja. Ja. Ja, een boeiend leven. Het is inderdaad een boeiend leven geweest. In verschillende landen heb ik gewerkt. Ik ben opgegroeid inderdaad in Zuid-Afrika. Gewerkt in naburige Namibië. Toen beide landen nog onder de apartheid leden. En dan ook in landen die zich ontwikkelden na een conflict. Ja, en dat was eigenlijk mijn specialiteit. Ja. Mensenrechten, hè? Dat is belangrijk voor je. Het was eigenlijk altijd om mensen tot hun recht te laten komen. En dat is voor mij altijd een belangrijke leidraad geweest. Ja. En dan heb je in de Vredesweek, die nu afgelopen is, heb je ook weer mensen laten horen hoe dat dan zit, vanuit je eigen ervaringen? Ja, ik heb geen lezingen gegeven, ik noem het geen lezing, maar verhalenavond. Een verhalenavond? Ja. Ja. Ik vertel gewoon verhalen over mensen en situaties waarin ik gewerkt heb en mensen die ik ontmoet heb. Maar het hoofdonderwerp is dan toch mensenrechten? Ja, het gaat echt over mensen die voor mensenrechten strijden. Of hun eigen mensenrechten, of mensenrechten voor anderen. En dat doe je in de week van de Vredesweek, heb je dat gedaan? Of heb ik dat twee keer gedaan. Verschillende Eén keer in andere... Kade 40 in Vlaardingen en één keer in Frankenland in Schiedam. Ja. En wat vinden mensen daar dan van als ze dat verhaal horen van je? Ik denk dat die onder de indruk waren in een soort nagesprekken die wij informeel hielden. Er was heel veel belangstelling. Mm-hmm. Er waren een paar jongere mensen, 21 denk ik. En ik vroeg hen, ja, wat weten jullie eigenlijk van de apartheid? Ja, ze zijn geboren ongeveer na het einde van de apartheid. Daar weten ze dan heel weinig van, en de mensen van daarvoor. Ze hebben gezegd, ja, eigenlijk weten wij niet zoveel van. Nee. De ene vertelde, ja, ze had een documentaire gezien van een soort blanken in Zuid-Afrika die proberen de waarden van de apartheid in ere te houden in een klein dorp waar geen zwarten zijn. Maar zij vond dat vreemd. Maar ja, het concept dat het hele land gedomineerd werd door een minderheid van blanken, dat realiseerde zich niet. Dat is niet meer bekend hier. Nee, de jongeren, het enige wat ik nog weet, en ik ben dan ook al wat op leeftijd, dat er geen oudspan sinaasappelen mocht eten. Klopt. Volgens mij, ja, dat is heel simpel gezegd. Dat die boycotts, al waren ze niet, hebben ze Zuid-Afrika niet zozeer economisch getroffen, ze hebben het zelfvertrouwen van de blanken ondermijnd. Dat is allemaal in die lezingenreeks naar voren gekomen? Dat is deels, zeker. Je maar vooral dat, in mijn verhalen in de landen zoals Indonesië, in Kosovo. Ik verbaas mezelf soms. Ik word bijna zelf geëmotioneerd door de verhalen die ik tientallen keren verteld heb. Nu nog, omdat je het zelf... Kinderen die dachten dat hun ouders dood waren en naar tante in Zweden gestuurd waren vanuit Kosovo. En eigenlijk helemaal per toeval heeft de journalist ontdekt dat de ouders wel nog leefden. En zij dachten dat de kinderen dood waren. En ja, dat ik dat allemaal wist achter te komen. Ja. Dat is echt miraculeus. Meer lezingen? Of hou je het bij deze twee? En als dan, ik gevraagd word, dan doe ik het wel. Dan, want ik heb met mijn technicus ook een hele dierserie ontworpen die achter mij draait als ik spreek. Okay. Ik spreek niet tot de dia's. Nee, maar illustreren. Ze illustreren op de achtergrond. Dan hoef je niet constant naar die dia's te kijken. Maar dat is gewoon erbij. En dat heeft het leuk te doen. Dus als we met z'n tweeën weer kunnen mensen doen, je ergens bereiken als ze denken, nou, ik zou wel eens wat meer willen weten van die meneer De Beer. Dat zou kunnen. Via een website? Of via... Ik heb geen website. Ik heb wel een e-mailadres. Ja? ddb.2@inter.nl.net. Ja, dat is een hele mond vol. ddb.2@inter.nl.net. Ja, dan hebben we hem helemaal. Oké. Dan kunnen mensen, als je willen bereiken, daar vinden. Maar als je nog een keer bij de Vredesweek betrokken wordt, dan kunnen mensen je daar ook nog tegenkomen. Zeker. Ja, dank voor het boeiende gesprek en heel veel succes met het vervolg wat er gaat gebeuren en al die verhalen toch maar bundelen. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee. Er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Wat het geval is. Aha. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Yeah.

crying just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Hier in de late avond, Bubbly. En het legendarische Doe Maar, ook weer in de show, de mooie uit 1982. Is dit alles? We gaan naar de cultuur, we gaan naar de kunst, we gaan naar een museum. We gaan naar het museum van Vlaardingen. Die heeft een directeur, Leanne Selles. We maken vandaag kennis met haar. In de studio heb ik als gast Leanne Selles, is directeur van het museum in Vlaardingen. Maar nog niet zo lang, hè? Leanne, welkom trouwens. Dankjewel. Ik ben 1 november begonnen. Bevalt het? Het bevalt zeker, ja. Het is leuk. Het is ja, mijn eerste functie als directeur van een museum. Dus ik moet met alle facetten van het museum kom ik in aanraking. En ik vind het erg leuk en ik ben heel enthousiast. Maar het was niet het eerste museum waarmee je in aanraking kwam, toch? Nee, het was zeker niet het eerste museum. Ik heb hiervoor inderdaad 8 jaar in Delft gewerkt. Onder andere voor Museum Prinsenhof Delft. Daar was ik in feite alleen verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en de tentoonstellingen. Ja, ja. En nu niet meer in Vlaardingen? Nu alles. Als directeur doe je alles. En het is natuurlijk een klein museum. Dus we hebben een hele kleine staf van 7 mensen. En daarnaast een hele grote ploeg vrijwilligers. Ja, dat heb je wel hard nodig natuurlijk. Ja, ik doe van alles tegelijk. Ja, ja. Maar leuk. Is het museum, heb je dat altijd als klein meisje ook al interessant gevonden? Ouders meegesleept naar dat het museum? Dat wel. Nou, ik heb wel altijd die belangstelling gehad voor geschiedenis. Ja. En dat komt natuurlijk altijd door de leuke geschiedenisleraar op de middelbare school die je dan daar... Als je dan een goede hebt, dan dat scheelt heel veel enorm. Heb je heel veel geluk, bedoel ik. En journalistiek, dus dat is communicatie, schrijven, zat er ook altijd wel een beetje in. Ja, en dan rol je er op een gegeven moment in. Ik bedoel, vanuit mijn eerste baan, ik ben begonnen bij de Koninklijke Bibliotheek. En daar ging ik tentoonstellingen maken. En daar ging ik de communicatie en marketing doen. Nou ja, en dan ga je weer verder kijken. En dan maak je een uitstapje buiten de cultuur. En denk, oh nee, ik wil toch weer terug. Ja, ja, dat was niet... Maar ja, dan weet je ook wat je niet wil. Dan weet je ook wat je niet wil, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Nog plannen? Want je bent nog niet zo lang bezig. Meestal heb je allerlei plannen die je wil gaan uitvoeren. Ja, je hebt natuurlijk nu een paar tentoonstellingen ontwikkeld die echt met Vlaardingen te maken hebben. Nou, ook de kunst. Ja, we hebben zeker. Ja, dus ik vind het belangrijk dat we inderdaad wat meer kunsttentoonstellingen gaan organiseren. Ik zeg niet dat we een kunstmuseum gaan worden, integendeel. Maar ik vind het wel belangrijk dat we daar wel ook aandacht aan besteden. Want ik denk dat we daarmee ook een ander publiek kunnen trekken. Bovendien kunnen we dan ook samenwerken met andere musea, wat ook altijd natuurlijk heel leuk is om te doen. Ja. Ik ben nog druk bezig in de ontwikkeling van de plannen. Maar wat ik net al zei, die kunsttentoonstellingen, maar meer tijdelijke tentoonstellingen. En natuurlijk, die visserij is heel belangrijk. Maar er is meer. En er is gekozen voor een profilering leven met water. En ik heb die aangevuld tot leven met water vroeger, nu en later. Dus dat betekent dat we ook echt naar de toekomst gaan kijken. En dan kan je het ook hebben over overbevissing of water, plastic vervuiling in de zee. Actuele zaken. In de zee, ja, dat soort dingen. Ja. Nou, maar ook andere Vlaardingse onderwerpen vind ik heel leuk. We hebben natuurlijk vorig jaar de slag bij Vlaardingen gehad. Ja. En ik denk dat een onderwerp is waar we sowieso als stad heel trots op mogen zijn. En dat ik ook vind dat het museum daar een trekkende rol in zou moeten hebben om dat ook meer naar buiten toe uit te dragen. Want ik vind dat we wel met recht kunnen zeggen, in Nederland of in Vlaardingen is Holland ontstaan. En dat is natuurlijk een hele interessante propositie ook voor toeristen en om samenwerking op te zoeken. Dus ik wil daar ook wel meer aandacht aan gaan besteden. Er komt de geschiedenis weer boven. Ja, precies. Ja. Bij jou ook. Ja, nou ja, maar ook naar de toekomst kijken. Ja, je kan je daarmee positioneren. En natuurlijk, Holland is gewoon ook voor toeristen een heel interessant onderwerp. Zeker. Mooi om dat allemaal te horen. Plannen genoeg. En er is heel veel te doen. En als de mensen willen komen kijken in het museum, zijn ze van harte welkom. Van harte welkom, dinsdag tot en met zondag. Ja, op de website kan je zien? De website www.museumvlaardingen.nl. We hebben natuurlijk ook alle sociale media waar mensen ons op kunnen volgen. En er is een nieuwsbrief waar mensen zich op kunnen abonneren. Okay, allemaal via de website te vinden. Maar niet blijven hangen op je website, maar gewoon naar het museum komen om het in het echt allemaal te bekijken. De tentoonstellingen die er op het moment lopen, nou, dat kan je op de website verder wel vinden. Ja. Leuk om dat allemaal te horen van je. Heel dynamisch klinkt het. Ja, we doen ons best. Ja. Ja, nou, ik hoop dat mensen het ook gaan merken en dat mensen ook langskomen en hun familie en vrienden en mensen die op bezoek zijn ook meenemen. Want dat is natuurlijk toch, je kan een stukje van je eigen identiteit laten zien daar zo. En als Vlaardingers daarvoor in zijn, dan kunnen ze de geschiedenis van Vlaardingen daar ook zien, maar ook straks de toekomst en van de toekomst, wat daar allemaal te doen is. Ja. De directeur van het museum in Vlaardingen vertelde over haar plannen met het museum. Leanne Selles, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel Herman. En met dit gesprek van Herman de Bruin komt een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Goh, jammer. Want ik heb nog zoveel mooie muziek in de aanbieding. Dat komt niet eruit helaas. Het is niet anders. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ook weer gewoon, zoals altijd. Met lekkere muziek en natuurlijk ook weer mooie informatie. En een column van Midas Dekkers. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert. Welterusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Je kunt ons checken trouwens op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show en wat er zo al in zit. En je kunt natuurlijk ook programma's terugluisteren die we hebben uitgezonden. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Vind ons daar. Tot besluit van deze mooie aflevering van De Late Avond. Elton John, Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you